2099 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 marca, przed chwilą minęła 18. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Po blamażu w Pradze polscy piłkarze w zmienionym składzie zmierzą się wieczorem z Albanią. Mniej kierowców przekracza prędkość. Zaostrzenie przepisów, zwiększenie wysokości mandatów skutecznie powstrzymało niektórych kierowców. Szkocka Partia Narodowa ma nowego szefa. Hamza Yousaf ma być też premierem. Za niespełna 3 godziny polscy piłkarze będą mieli szansę na rehabilitację. Biało-czerwoni na Stadionie Narodowym zmierzą się z Albanią w drugim meczu eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. 3 dni temu Polacy w kiepskim stylu przegrali 1-3 z Czechami. Mateusz Warianka. Podnieść się po takiej porażce, jaka miała miejsce w Pradze, nie będzie łatwo. Biało-czerwoni zawiedli, ale na szczęście w piłce nożnej szybko przychodzi szansa na poprawę. Wieczorem Polaków czeka kolejny trudny mecz z Albanią. Celem są nie tylko 3 punkty, ale też dobry styl, który pozwoli kibicom znów uwierzyć w tę drużynę, zapowiada obrońca Jan Bednarek. Najważniejsze jest, żebyśmy teraz pokazali reakcję. Oczywiście to był zły mecz w naszym wykonaniu, ale liczy się reakcja, liczy się to, co pokażemy w kolejnym spotkaniu i jest taka chęć, motywacja, byśmy to zrobili, pokazali, że ten mecz po prostu nam nie wyszedł i że jesteśmy dobrą drużyną, która potrafi być bardzo agresywna, która jest ciężka do pokonania. Byśmy też sobie pokazali, ale dali dużo radości naszym kibicom, bo bardzo nam na to zależy. Selekcjoner Fernando Santos po debiucie ma prawo być rozczarowany postawą niektórych zawodników. Szkoleniowiec już zapowiedział, że dziś dojdzie do kilku zmian personalnych. Szanse mogą otrzymać Paweł Dawidowicz czy Tymoteusz Puchacz, którzy w Pradze nie zagrali. Pierwszy gwizdek na Stadionie Narodowym o 20:45. Dla Trójki Mateusz Warianka. Spada liczba kierowców złapanych na przekraczaniu prędkości. Według danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego od początku stycznia do 26 marca zanotowano ponad 160 tysięcy tego rodzaju wykroczeń, o 1/4 mniej niż przed rokiem. Szef inspektoratu Alvin Gejadur wskazuje, że za mniejszą liczbą wykroczeń stoją przede wszystkim zaostrzone przepisy i wyższe kary za tego rodzaju przewinienia. Między innymi tutaj przyczyniły się do zdjęcia nogi z gazu kierowców zmiany przepisów, które weszły w życie z początkiem 2022 roku. Zaostrzenie przepisów, zwiększenie wysokości mandatów skutecznie powstrzymało niektórych kierowców przed brawurową, niebezpieczną, piracką jazdą. Za przekroczenie prędkości kierowca może otrzymać nawet 5000 zł mandatu. W Międzynarodowy Dzień Teatru w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie uroczyście powołano Teatr Klasyki Polskiej. To nowa artystyczna instytucja kultury prezentująca repertuar narodowy. Dorota Piotrowska. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podkreślił, że Teatr Klasyki Polskiej to instytucja powoływana razem z Fundacją Teatru Klasyki Polskiej, która już w formule pozarządowej działa od pewnego czasu, więc jest środowisko, są dokonania, są przedstawienia. Teatr zresztą wystawia w bardzo różnych miejscach w Polsce, więc jest już marką uznaną. Teatr Klasyki Polskiej to nowa, wielka szansa dla widzów na kontakt z arcydziełami rodziny. Literatury, powiedział pełniący obowiązki dyrektora Jarosław Gajewski. Będziemy opowiadać historie klasyczne, tak jak się rodził polski język. Od staropolszczyzny, przez romantyzm, modernizm, po klasyków współczesności. Spektakle będą prezentowane w całej Polsce. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Laptopy, monitory, tablety, drukarki, a także wyposażone w przebory plecaki trafią do kilkudziesięciu białostockich placówek oświatowych, w których uczą się ukraińskie dzieci. To kolejna transza pomocy z dotacji UNICEF-u przeznaczonej na wsparcie integracji uchodźców. Sprzęt multimedialny ułatwia m.in. komunikację z uczniami, mówi dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Agnieszka Krokos-Janczyło. Bardzo często w trakcie zajęć sprzęt multimedialny jest wykorzystywany nawet jako translator, też poprzez zabawę integrować. A ta zabawa to jest chociażby nazewnictwo, to jest język. Takie doposażenie szkoły powoduje, że ta integracja jest dużo, dużo łatwiejsza, ponieważ czasami jest to kwestia miesiąca, dwóch i dzieci mówią bardzo dobrze po polsku. A są dzieci, które tęsknią, są to takie potrzeby jeszcze stricte psychologiczne, w zależności z którego rejonu Ukrainy dzieci do nas przyjechały. Białystok otrzymał prawie 25 milionów złotych z UNICEF-u na wsparcie integracji uchodźców z Ukrainy.

fast, time is fast. Oh God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Stan Sawar w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Grali i śpiewali. No a teraz 10 minut po godzinie 18. Dariusz Wieczorkowski będzie zadawał pytania naszemu gościowi. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś poseł Unii Europejskich Demokratów Koalicji Polskiej Jacek Protasiewicz. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, na początek proszę zdradzić naszym słuchaczom, kiedy podpiszecie umowę koalicyjną z Szymonem Hołownią. Myślę, że wkrótce po świętach wielkanocnych. Negocjacje już kształtu tej umowy się rozpoczęły, trwają w najlepsze, ale myślę, że ponieważ rozpoczynamy w zasadzie ostatni tydzień przed tym tygodniem świątecznym, to już raczej przewidywałbym, że do połowy kwietnia ta umowa może być podpisana. I możemy to premierowo faktycznie na antenie radiowej Trójki potwierdzić, że do połowy kwietnia absolutnie będzie ten deal polityczny? Jak to zwykle w negocjacjach bywa, niczego pewnym do końca być nie można, ale ponieważ klimat rozmów jest dobry, więc wydaje mi się, że ten najbliższy tydzień będzie dobrze przepracowany i kolejny tuż po świętach powinien wystarczyć na to, żeby móc to porozumienie ogłosić. Co będzie fundamentem tego porozumienia, co będzie fundamentem waszej współpracy, w sensie z czym wyjdziecie do Polaków? No, ten fundament został już położony, on teraz będzie jeszcze bardziej obudowany, czyli to jest ta wspólna lista spraw do załatwienia, o których już mówiliśmy, czyli trzy sprawy na pierwsze 100 dni rządu i potem trzy kluczowe na kadencję, bo jesteśmy przekonani, że Polacy oczekują też poza naturalnymi w każdej kampanii wyborczej emocjami, oczekują na ofertę programową i tę ofertę z naszej strony na pewno się doczekają. Pan jest swoją drugą zwolennikiem współpracy właśnie z Szymonem Hołownią? Czy jednocześnie na przykład ma pan sentyment większy siłą rzeczy do Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, no jako były polityk tej partii? O, ja bardzo cenię pana premiera i mam ciągle wielu kolegów, nie tylko wrogów w Platformie Obywatelskiej, ale i wydaje mi się w ogóle, że gdyby szły dwie listy, tak jak mówi od początku prezes PSL-u, to byłoby najlepsze rozwiązanie dla tej strony opozycyjnej. Pomijam Konfederację. I jeśli zatem jedną listą miała być lista Szymona Hołowni i PSL-u, to drugą listą mogłoby być porozumienie pomiędzy Koalicją Obywatelską a Lewicą, a jeśli nie, no to też, tak jak to w sobotę Szymon Hołownia mówił, wszystkie warianty dzisiaj jeszcze są na stole i możliwe są różne konstelacje, chociaż wydaje mi się, że taka jedna lista od umownie, teraz przywołuję, od Marka Sawickiego do Adriana Zandberga byłaby nieskuteczna. Ona raczej by zniechęcała część wyborców opozycyjnych do głosowania na taki wspólny front, niż ich wszystkich zbierała do na tym wspólnym froncie walki o lepszą Polskę. To czy Donald Tusk pomaga jako architekt i ewentualnie taki lider tego porozumienia, czy w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach możemy dojść do wniosku, że wręcz przeciwnie? Jak pan to widzi? Myślę, że był taki czas, kiedy próbował niejako wymusić na partnerach porozumienie co do jednej listy, ale też jest już bardzo doświadczonym politykiem i inteligentnym człowiekiem, że zauważył, iż ta metoda dociskania nie jest skuteczna. Stąd dzisiaj raczej apeluje. Będziemy mieli jeszcze, wiem, że to nie jest jego inicjatywa, tylko środowiska Gazety Wyborczej i Fundacji Długiego Stołu, jeszcze jeden poważny sondaż, który będzie bardziej dopasowany do aktualnych realiów politycznych. Dopasowany czy rzetelny po prostu? Dopasowany do realiów, bo ja nie zarzucam, że ten poprzedni był nierzetelny, natomiast faktem jest, iż nie przebadano dzisiaj bardzo już realnej, bardzo realnego bloku wyborczego Polski 2050 oraz Koalicji Polskiej, której no, tą największą partią jest PSL. Ale też jest Unia Europejskich Demokratów, czy dawni platformiani konserwatyści. No, ona może być takim języczkiem uwagi tuż przed wyborami i później, ale czy sądzi pan, że nie, taka... Nie, bo ona nie jest, panie doktorze, tu chcę od razu wtrącić. To nie jest jakby koalicja symetrystów, czyli takich, którzy po ewentualnych wyborach mogą albo z Koalicją Obywatelską i Lewicą, albo z PiS-em tworzyć rząd. To jest wykluczone. My jesteśmy zdecydowanie przeciwni temu, jak Polską rządzi PiS. Jesteśmy zdecydowanie za zmianą i... Czy nie spodziewa się pan transferów? Nie, na pewno nie. Nie. A czy przy tak eklektycznej układance właśnie po stronie opozycji sądzi pan, że na dłuższą metę da się rządzić krajem? Tak, ponieważ nawet jeżeli różnimy się w sprawach tych najbardziej dzisiaj budzących zainteresowanie czy opinii publicznej, czy emocje ze strony opinii publicznej, to w sprawach tych fundamentalnych, czyli po pierwsze przywrócenia fundamentalnych zasad praworządności w Polsce, po drugie skutecznej walki z drożyzną i po trzecie rozliczenia tych, którzy no nieźle nagrabili w czasie tych ostatnich, zwłaszcza tej drugiej kadencji, co do tego pomiędzy wszystkimi stronami, wszystkimi partiami opozycyjnymi panuje duża zgodność. Czy gdyby, panie pośle, zadzwonił do pana pan premier Donald Tusk i powiedział: dobra, Jacek, zostawiamy, co było, to było, ale chodź z nami, zapraszam cię z powrotem do Platformy, to w ogóle rozważyłby pan ten wniosek? Tę propozycję? Panie redaktorze, my... Szczerze. Byłbym bardzo rad, ale aczkolwiek mamy możliwość rozmawiania z panem premierem, bo spotykamy się przy okazji różnych wydarzeń w Sejmie, więc tutaj żadnych specjalnych telefonów być nie musi i też nie spodziewam się... A chciałby pan? Nie spodziewam się, żeby było, tak powiem, żeby było to słowo, co było, to było, idźmy do przodu, bo... Żadnych złych emocji z panem premierem Tuskiem ja nie kojarzę. No kiepskie raczej, emocje już... ma pan raczej z Grzegorzem Schetyną. No właśnie, więc to jest jakby zupełnie inna historia, ale on dzisiaj jest na marginesie Platformy. Natomiast wolałbym, ażeby to zaproszenie było do całego środowiska Koalicji Polskiej. Czy jeśli już po świętach zawrzemy tę koalicję wyborczą z Szymonem Hołownią, do tego bloku rozmowa o zasadach współpracy na pewno będzie. Wicepremier Henryk Kowalczyk zapowiedział, że okrągły stół w sprawie sytuacji na rynku zbóż ma się zebrać w tę środę. PSL jednocześnie złożyło wniosek o odwołanie pana ministra. Nie przekonuje ludowców pan minister? Dlatego, że okrągły stół to można było organizować, wie pan, jeszcze jesienią zeszłego roku. Natomiast dzisiaj jest już pożar w rolnictwie, za który jest odpowiedzialny wprost pan wicepremier Kowalczyk, bo to on latem zeszłego roku namawiał rolników, ażeby nie sprzedawali zboża, żeby je przechowali przez zimę w swoich magazynach, bo na pewno na tym nie stracą, a okazuje się, że tracą nie dlatego, że oni są czemuś winni, tylko dlatego, że rząd polski w ramach swojej polityki międzynarodowej nie zabezpieczył bezpiecznego tranzytu ukraińskiego zboża przez terytorium Rzeczpospolitej. A spodziewa się pan, że to właśnie rolnicy i w ogóle temat rolnictwa w jakimś stopniu mogą zdominować tegoroczną kampanię? Na pewno wieś, która przez to może być problem? Na pewno wieś przez ostatnie dwie kolejne elekcje wspierała Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj jest głęboko, chyba najbardziej rządami PiS-u rozczarowana, co będzie miało odzwierciedlenie w wynikach wyborczych całościowych Zjednoczonej Prawicy. To przejdzie pan do Platformy Obywatelskiej, czy nie? Ja mam, jestem wiceprezesem bardzo zacnej Unii Europejskich Demokratów, która jest bezpośrednią kontynuatorką prawną i polityczną Unii Demokratycznej zakładanej przez Tadeusza Mazowieckiego, Bronisława Geremka czy Jacka Kuronia. I tam są bardzo przyzwoici ludzie, z którymi bardzo mi, tak powiem, po drodze w życiu. Kto wygra mecz? Oczywiście, że Polska. Jacek Protasiewicz, poseł Unii Europejskich Demokratów Koalicji Polskiej, był gościem trójkowego komentarza dnia. Pięknie dziękuję za spotkanie. Dziękuję za zaproszenie. No, ale najważniejsze, ile? No, ile, panowie? Ile wygramy? Ile? Myślę, że to będzie 2-1 albo 1-0. Różnica jednej bramki, nie spodziewam się festiwalu bramek, chociaż życzyłbym go sobie. Oczywiście dla nas, bo my wygramy. Ja myślę, że 2-0. Jak powiem, Kazimierz Górski, to najważniejsze, żeby jedną bramkę mieć więcej i już to w kieszeni. Z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Bardzo dziękujemy za spotkanie. No a teraz 20 minut po godzinie 18. Coraz bliżej do meczu Polska-Albania na stadionie PGE Narodowym. Informacja z ostatniej chwili. Dach nad stadionem właśnie został zamknięty. Autobusy i tramwaje. My w audycji popołudniowej mówiliśmy o tym, że remonty paraliżują wiele miast, na przykładzie Krakowa, gdzie tworzą się korki, autobusy, tramwaje spóźniają się, znacznie wydłuża się czas ich przejazdu. No a państwo pasażerowie komunikacji miejskiej narzekają na to, że często kupując bilet 20-minutowy nie starcza, nie zdąży człowiek, mimo że z rozkładu wynika co innego. Szukamy skutecznego sposobu na rozwiązanie tego problemu, może system biletów odległościowych. Fajne jest rozwiązanie w Łodzi. Bilety 20-minutowe są wydłużone do 40 minut ze względu na remonty, a 40-minutowe do godziny. I to się można w tym czasie już wyrobić, moim zdaniem. Bardzo dobre rozwiązanie, tak? Można by przeciągać, a można by rozwiązać na przykład problem korków. Czasowy bilet za krótki przez korki, jak to rozwikłać? 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na państwa sygnały, nie tylko w sprawie meczu. Riverside w audycji popołudniowej, 24 minuty po 18. Nothing. Riverside z listy przebojów trójki. No i już na pudle, bo to awans z czwartego na drugie. A już za chwilę skrót serwisu, prognoza pogody, a wcześniej za moment ostrzeżenia dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Agencie, dziś testujemy nowy router od Vectry. Wi-Fi 6 z super zasięgiem. Się robi! Wi-Fi w salonie. Jest? Jest! W sypialni na piętrze? Jest! A w łazience? Zajęte, ale Wi-Fi jest i HBO Max też jest. Zamów internet światłowodowy od Vectry z super zasięgiem Wi-Fi 6 i HBO Max w prezencie na 6 miesięcy. Zadzwoń pod 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Córciu, zerknij na moje wyniki badań. Wyglądają okej, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz. O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnez na Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Ach, wiosna. Czuję, że kroi się coś dobrego. To może pokroisz pomidory? Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. Tysiące produktów do domu i ogrodu w super cenach. W tym zestaw trzech noży Fiskars w bambusowym bloku za 164,99. Allegro. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 18. Sprawdzamy, co na drogach. Radio Navigator. A to wie najlepiej Mariusz Dąbrowski. Rozpocznę od drogi wojewódzkiej numer 637 Rembertów-Sulejówek. Korek dla wyjeżdżających z aglomeracji stołecznej. Na krajowej trasie numer 92 od Kostrzyna po Poznań i Przeźmierowo spowolnienia i korki. Na drodze krajowej numer 79 w Krakowie korek od Nowej Huty po Bronowice. Podobna sytuacja między Chrzanowem a Jaworznem. Krajowa 15 odcinek Toruń-Brodnica w Małkach na 289 km autoosobowe wpadło w poślizg, wypadło z drogi. Nikt nie ucierpiał, ale ruch w obu kierunkach możliwy jest choć tylko jednym pasem. I w związku z kolejnymi pracami związanymi z systemem zarządzania ruchem, dziś w godzinach późno, popołudniowych i wieczornych, należy spodziewać się utrudnień i ograniczeń w ruchu na autostradzie A1. Prace polegające na montażu bramownic do kamer będą prowadzone na 317 km trasy między węzłami Łódź Wschód i Łódź Górna na wysokości parkingu Wiśniowa Góra. Ostrożności! Radio Navigator Trójki. Po 18.30 czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Przebywający w szpitalu w Dnieprze polski wolontariusz, który dostarczał pomoc walczącej Ukrainie, zmarł w wyniku odniesionych ran, poinformowała inicjatywa Nehemiasz. Polski obywatel od jesieni ubiegłego roku jeździł z darami dla Ukraińców. Był m.in. w Irpieniu, Fastowie, Zaporożu i w Doniecku. 10 dni temu transport humanitarny, z którym jechał razem z innym wolontariuszem z Poznania, został ostrzelany przez Rosjan w pobliżu Konstantynówki. Drugi z rannych Polaków jest w polskim szpitalu, wraca do zdrowia. Na Ukrainę dotarło 18 niemieckich czołgów Leopard 2. To realizacja obietnicy, którą rząd w Berlinie złożył pod koniec stycznia. Jak podają media, sprzęt wyruszył z Niemiec w ubiegłym tygodniu i dziś dotarł na Ukrainę. Razem z czołgami Berlin wysłał pakiet uzbrojenia i części zamienne do tych maszyn. Agencja Reutera informuje, że razem z niemieckim sprzętem na Ukrainę dotarły 3 Leopardy przekazane przez Portugalię. Wcześniej 14 tego typu maszyn wysłała do Kijowa Polska. W połowie maja ministrowie do spraw europejskich Polski i Francji oraz Niemiec omówią temat rozszerzenia Unii oraz reformy jej instytucji. Minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że w ubiegłym tygodniu wizję zmian zarysował premier Mateusz Morawiecki podczas wykładu na Uniwersytecie w Heidelbergu. Mówiąc o tym, że państwo narodowe powinno być tym głównym punktem odniesienia, że Unia Europejska powinna być gotowa do rozszerzenia się z jednej strony, ale z drugiej strony też do dokonania refleksji, czy we wszystkich obszarach kompetencyjnych powinna być właściwa, czy też nie cofnąć się z niektórych obszarów kompetencyjnych. Spotkanie Trójkąta Weimarskiego odbędzie się 12 maja w Kórniku w Wielkopolsce. Co najmniej 16 osób zginęło w wyniku osunięcia ziemi w Ekwadorze. 7 osób jest uznawanych za zaginione. Wielka masa ziemi osunęła się w mieście Aluazi. Objęła 163 domy zamieszkane przez około 500 osób. Ziemia osunęła się przez padający od miesięcy deszcz. Od początku roku lewy w Ekwadorze zniszczyły ponad 70 domów i uszkodziły prawie 7000 budynków. Pełny serwis o 19.00. No nocą drogi mogą być śliskie. Uważajmy, będzie od minus 8 stopni na Podhalu, minus 3 w centrum do minus 1 na wybrzeżu. Jutro, podobnie jak dziś, pochmurno, deszczowo, będzie przelotnie padał śnieg i deszcze ze śniegiem. W Tatrach spadnie do 10 cm śniegu. Jutro wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem w porywach do 85, a wysoko w górach do 100 km na godzinę i tam możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro od minus 3 stopni na Pogórzu, w większości regionów od minus 1 do plus 3 stopni, a najwyższa temperatura do plus 5 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. No pod koniec marca, to jak mówi przysłowie, w marcu jak w kwietniu, bo przeplata jak w garncu, czy jakoś tak. Podpowiem, że te plus 5 stopni to na pewno nie w cieniu, a na pewno w silnym wietrze, więc wartości temperatur jutro na pewno mylne. Proszę ubrać się ciepło, przyszykować się przede wszystkim na ten wiatr jutro zwiększający uczucie chłodu. Na pewno emocje dziś będą nas rozgrzewały i niosły. Przypomnę, że gorszego początku eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy polscy piłkarze nie mogli sobie wyobrazić. Na inaugurację przegrali 1-3 z Czechami, a pierwsze dwie bramki stracili w niecałe 3 minuty. Za 2 godziny będą mieli szansę udowodnić, że to był wypadek przy pracy. Dziś wieczorem mecz Polska-Albania. Jest takie powiedzenie. Nosił wilk razy kilka, ponieśli i kilka. Niewykluczone, że jak trener Santosz usadził Ronaldo na ławce, to może się okazać, że nasza spółka Lewandowski, Krychowiak usadzą trenera Santosza. No ciekawe spostrzeżenie i mądrości ludowe. Bardzo dziękujemy. Oczywiście będziemy śledzić te ważne wydarzenia piłkarskie dla naszych serc kibicowskich, rzecz jasna. Najważniejsze, że dach PGE Stadionu Narodowego jest zamknięty. Za 26 minut będzie 19, już za chwilę podsumowanie dnia. A come on, yeah! A come on, yeah! My heart's just a prison, so I'm hoping and wishing that girl I'm forgiven. Say yeah, yeah, cause every time you leave me, I'm sad. Moment of returning, I'm glad. So let's not go forgetting what we had, cause it's bad. Dancing all night, having a blast. Oh baby, I want you right here next to me. Loving each day as if it's the last. Dancing all night, having a blast. może to taki dobry prognostyk przed meczem. Ronan Keating w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki za 23 minuty 19, a więc już teraz. Podsumowanie dnia. I Marcin Jagiełowicz, witamy ponownie. Dzień dobry. Bankowe depozyty znów w dół. Średnie oprocentowanie spadło do poziomu 6,99%. To już trzeci z rzędu spadek. Tak wynika z danych zebranych przez firmę HRE. Banki więc odpuściły walkę o poprawę sytuacji oszczędzających, gdy okazało się, że kolejne podwyżki stóp są mało prawdopodobne. A sytuacja odkładających i tak nie jest wesoła przy obecnej ponad 18-procentowej inflacji. Maleją lokaty, rośnie za to długość życia. Tak wynika z najnowszych tablic opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Średni czas oczekiwanego trwania życia 60-latków to teraz ponad 21 lat i to wzrost o ponad rok w stosunku do danych sprzed 12 miesięcy. Wcześniej średnia życia spadła drastycznie w okresie pandemii. Takie tablice trwania życia w Polsce wylicza się dla 30-latków i wszystkich starszych roczników. Wylicza je jednak nie tylko GUS. Podobne dane podaje też Europejski Urząd Statystyczny Eurostat. Z tych danych wynika z kolei, że najdłużej żyją mieszkańcy Liechtensteinu, średnio 84 lata, a drugą lokatę zajmują Szwajcarzy, żyjąc średnio ponad 83 lata. W Polsce to 77,5 roku. Jesteśmy więc w Europie numerem 5, ale od końca, w zestawieniu, na które składa się 35 krajów. Za chwilę porozmawiamy o tych danych jeszcze z naszym gościem. Na zamknięciu notowań WIG20 urósł dzisiaj równo 1%. Największy giełdowy urobek należy do zbrojeniowej spółki ZREMP. Jej papiery zyskują ponad 1/4. Premier podał dziś, że rząd na dniach ma przyjąć wieloletni program wspierania produkcji amunicji. Na koniec jeszcze szybki rzut oka na waluty. Złoty dziś nieco słabnie. Frank jest po 4,75, euro kosztuje 4,69, dolar kosztuje 4,35, a brytyjski funt 5,33. Podsumowanie dnia. A z nami dr Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego. Dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry. Odbiliśmy od pandemicznego dołka, jeżeli chodzi o tę prognozowaną długość życia. No to chyba bardzo dobre informacje. No na pewno tak, dla większości z nas, tak, dla osób no, tych młodszych, tych, którzy nie wybierają się szybko na emeryturę, to zmiana długości trwania tablic życia to jest bardzo dobra informacja, bo to oznacza, że żyjemy dłużej. Ale to no nie właśnie, jest to pewien ale, jest tu jakaś łyżka dziegciu. No jest ale, bo to nie jest dobra informacja dla tych, którzy wybierają się na emeryturę w najbliższym czasie, tak? No bo to ta zmiana długości trwania życia, czyli te tablice... To jest też podstawa, na której opiera się, prawda, ZUS, wyliczając nam emeryturę. Dokładnie. I teraz, jeżeli wydłużamy, tak, wydłuża się ta długość życia, no to obecnie przechodząca osoba na emeryturę, jej kapitał będzie po prostu dzielony przez większą liczbę miesięcy, tak? Czyli siłą rzeczy, no ta emerytura teraz przechodzącego na tych nowych tablicach będzie niższa, tak? To jest jakby ta zła informacja dla tych teraz przechodzących. No to powiedzmy, że ci w złej sytuacji to są ci, którzy przechodzą w kwietniu na emeryturę. Dokładnie. Tak, no, w kwietniu, w maju, w następnych miesiącach, prawda? Mhm. Zależy, bo też nie wiemy, jak będą dalej kształtowały się te dane. Natomiast tytułem przykładu, tak, żebyśmy sobie to uzmysłowili, co to oznacza. Jeżeli mamy dzisiaj osobę, która załóżmy zgromadziła 500 000 złotych kapitału emerytalnego, tak? Mhm. I teraz ta osoba ma lat 60, tak? I teraz gdyby obowiązywały te dotychczasowe tablice długości trwania życia, no by to otrzymała emeryturę 2098 zł. Natomiast na tych nowych tablicach dostanie 1966 zł. Tak? No, wydłużenie po prostu oczekiwanej długości życia powoduje siłą rzeczy przy takim samym kapitale mniejszą emeryturę. To jest jakieś 6%, 6 z kawałkiem. Dokładnie, 6 punktów procentowych, co oznacza mniej więcej, bo znowu, ta długość życia wzrosła w tej chwili dla 60-latków o 15,4 miesiąca, dla 65-latków o 13,8. Tak? To jest właśnie ta konsekwencja, dlatego powiedziałem, oczywiście dla tych nieprzechodzących na emeryturę to super, bo się dowiemy, że będziemy żyli dłużej. Natomiast dla tych, którzy teraz przychodzą na emeryturę, to nie jest taka super, świetna informacja. No to powiedzmy też o jakichś dobrych rzeczach. W planach rządu, tak sprawdziłem dzisiaj na wykazie prac legislacyjnych, jest, no powiedzmy kolokwialnie, zabetonowanie 14 emerytur, nie 13, a 14 jako stałego świadczenia. Na czym ta 14 się będzie opierała? To będzie od czegoś zależało? Ile tej emerytury 14 dostaniemy? To 14 świadczenie, tak, czyli no, troszeczkę musimy sobie jasno powiedzieć, takie dodatkowe świadczenie nie wynikające troszeczkę ze składek, które opłacamy, tylko dokładnie jakieś świadczenie ze strony tutaj państwa czy rządu. Ona polega na dodatkowym zastrzyku dla tych o najniższych emeryturach, tak? Co do zasady, ta czternastka ma być wypłacana przede wszystkim tym, którzy mają najniższe emerytury do kwoty tam 2900 zł brutto. Natomiast jeżeli będę przekraczał tą kwotę, to tam już będzie stosowana tak zwana zasada złotówka za złotówkę, czyli ta czternastka będzie wypłacana proporcjonalnie w niższej wysokości, aż do kwoty, kiedy moja emerytura, ta standardowa miesięczna, to jest 4438 zł z groszami, tak? No to jest takie dodatkowe świadczenie, które szczególnie teraz, oczywiście w czasach, jakby nie patrzeć, troszeczkę panującej inflacji, jest potrzebne, tak? No skoro waloryzacja, nawet ta, którą teraz mamy, też dosyć znacząca, no nie wystarcza, to rzeczywiście pewnie każde dodatkowe wspomożenie seniorów jest istotne. Rząd przyjął takie rozwiązanie. Pewnie korzystniejszym byłoby rozwiązanie po prostu wprowadzić dodatkową drugą waloryzację w ciągu roku, na co też pozwalają przepisy. No ale widać, nie ma na to pieniędzy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dlatego też są tego rodzaju rozwiązania jak 13 czy 14 finansowane z innych źródeł niż Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. No to nam zasypuje na przykład właśnie to, o czym dzisiaj rozmawiamy, te 6 punktów procentowych, które gdzieś tam nagle nam znika, prawda? I miejmy nadzieję, że to jest też jakaś właśnie pomoc dla emerytów, no bo powiedzmy sobie, ten czas pandemii był wyjątkowy, prawda? Nie ma co raczej liczyć, że teraz w tych tablicach będziemy widzieć mniejsze wartości, że czas... Znaczy, ja myślę, że nikt z nas nie chciał widzieć mniejszych wartości, bo no, każdy chciałby z nas dłużej żyć, pewnie tak zakładam, więc jak najbardziej to jest dobre rozwiązanie. Natomiast konsekwencją przy niezmiennym kapitale emerytalnym z wzrostu długości trwania życia będą niższe emerytury. To musimy sobie jasno powiedzieć. Dlatego też tego rozwiązania jak 13 i 14 no, muszą być, czy są niezbędne, no bo inaczej nie zasypiemy tego, jakby nie patrzeć, pogarszającego się stanu wysokości emerytur naszych seniorów. A do tego na pewno warto zastanowić się nad jakimiś dodatkowymi sposobami oszczędzania na emeryturę, czy to PPK, czy IKE, czy IKZE. A to już pod państwa rozwagę zostawiamy. Doktor Marcin Wojewódka, wiceprezes Instytutu Emerytalnego, był z nami. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz. Przypomnę, że było to... Podsumowanie dnia. Za kwadrans 19. No i gitara. Story that you sell

na horyzoncie, każdą chciałbym mieć. Zakochuję się w tym bezpowrotnie, uzależnia mnie. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. W takich chwilach wymyślam, jak się nazywam. Nie pytaj, kiedy będę znał swoje miejsce. Nie wie tego nikt. Mam podejście, że wejdę wszędzie. W audycji popołudniowej czas na zapowiedź dzisiejszego reportażu. Ona, Ukrainka, lekarz. On, Polak, muzyk. Poznali się przed inwazją Rosji na Ukrainę. No nie było łatwo w obliczu agresji, która spadła na jej naród, ale razem przetrwali najtrudniejsze chwile. A jak to się zaczęło? Poprosiłem panią z firmy, zrobiłem zdjęcie. Pani powiedziała, proszę pana, 3 osoby tego w 2 dni nie zrobią, ale jest jedna niesamowita pani, wykształcona lekarka, mówi po angielsku. Ja mówię, to świetnie się składa, ja szukam żony. Tak powiedziałem tej pani z tej firmy sprzątającej. Ona mówi, super, to ja wysyłam tą panią. Ty jesteś w ciąży w obcym państwie, u ciebie komplikacje w rodzinie. I po prostu dzwoni mama o 7 rano i mówi, zaczęłaś wojna. Lecą rakiety. Ja nie wiem, czy ja przeżyję. To po prostu był kontrolny strzał w głowę. Prosta taka sytuacja. Jestem w sadzie na zachodzie Ukrainy i nagle słyszę duży huk, dźwięk taki bardzo głośny. Jestem z synem akurat na rękach. Nade mną 5 metrów 3 migi po prostu przeleciały. Oni myślą, że oni bardzo mądre i że wszystko u nich cudowo, ale oni nie rozumieją, że oni jest niewolnikami własnego państwa. To jest tak dla mnie przerażające, że po prostu ja... W każdym państwie są głupki, ale u nich ich po prostu zbyt dużo. Teraz tylko fragment reportażu Macieja Jastrzębskiego. Walczę jak mogę i umiem. Polecamy państwu reportaż w Trójce. Całość dziś po 22. Of my hands, she's sound asleep, and she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her slipping away. But I know I'll be hunting high and low. High and low, high, high, high. There's no end to the lanes I'll go to find again. Upon this my dreams are depending. Blue but dark, awesome. The pounding of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find. So I guess I'll be hunting high and low. Thank you.